kumsikia ndugu yetu shehe wetu Kasim Makuta kutekeleza jambo hili la ihtilika kiozeshwa hapa na mtu, na hatuna cha kumwambia isipokuwa ni kumwambia dua barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakum bi khair, ambapo kwa mujibu wa utaratibu uliotolewa na Shisembe, basi tutamtumia dua sababu kwa zile dhuluma ambazo zimeonekana. Alimwambia kwamba ukiangalia ratiba, ratiba imekaa kiratiba, na licha ya kwamba imekaa kiratiba, wakati huo huo ile ratiba imegusa ratiba, na ile ratiba iliyoguswa ni ratiba ya kudumu. Sasa imepelekea kwetu sisi sasa kuichunga hiyo ratiba vipi? Yani kwamba ratiba imetolewa, ratiba kutolewa, baada ya hapa kuna masala ya kwenda kula. Masala ya kwenda kula ni ratiba ya kudumu kwetu sisi, kwa hiyo ikawa ratiba imegusa ratiba, kwa hiyo ikaniwajibikia mimi kuichunga ratiba. Kwa hii imekuwa kidogo mtihani, lakini nitajitahidi kwa kadri ya uwezo nifupishe zaidi ili niichunge ratiba, kwa sababu ya ratiba iliyokuza ratiba. Ndugu zangu, sote tunafahamu kwamba shehe wetu hafidhahullahu taala ni kwamba hii ni ndoa ya pili, yaani maana yake ni mathna. Hii liko wazi kabisa, ameingia katika mathna na ni jambo ambalo limeguswa na Qur'an. Masala haya ni masala ya taadudi zawjat, masala ya taadudi zawjat inda salafi ni masala ambayo hayana matatizo ya aina yoyote, kwa sababu salafu walikwenda kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vile aliwasomea Qur'an ya Allah tabaraka wa taala, na vile alikuelekeza namna ya kuishi nayo Qur'an. Na sala kuanzia sahaba wakaenda vizuri kabisa, na hivyo hivyo waliofuata baada yao wakaenda hivyo hivyo, na wote ambao wamekaa katika mstari wa sawa sawa wakifuata manhaj ya sunnah wal jamaa kwa ilmu, basi nao vile vile kama sala haya hawana wasiwasi katika hilo. Lakini watu ambao bado wamebakia pembeni ya mfumo huu, jambo hili limekuwa na wasiwasi wa hasa ndani upande wa pili, upande wa kina mama. Hakika tunasema kwamba hili ni jambo la kawaida, na katika jamii yetu linapaswa kwamba jambo hili liendelee kuwa bila kawaida. Sasa basi, kwa kuzingatia kwamba jambo hili limefanyika na shehe, lazima tufahamu ndoa kama ndoa imegawanyika katika vigawanyo vitano. Tukizungumza ndoa, tunazungumza ndoa ya mtu kuanza kuoa. Ina maana ndoa inaweza ikawa kwa mtu ni wajibu, ndoa inaweza ikawa kwa mtu ni muharram, na ndoa inaweza ikawa kwa mtu ni makruhu, na ndoa inaweza ikawa kwa mtu ni mubaho. Hivi vitu vimezingatiwa na sheria. Hii ni ndoa ya kwanza, ambapo kwa mujibu wa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kumiliki masurufati ya makazi, chakula na huduma kumhudumia mwanamke, basi mtu huyo anatakiwa aoe. Hii ni ndoa ya kwanza, na ndoa ya kwanza kama ndoa ya kwanza, watu wengi waliingia katika ndoa hii waliingia baada ya kuwa baada ya kujiona wao wamejiandaa kwa namna moja ama nyingine, kisha wakaingia katika swala hili. Na jambo hili lilikuwa ni maarufu, halina mjadala. Lakini swala la pili ni swala la matna au swala la athulatha, matna wa athulatha rubaa, watu hawafiki. Vijana wengi na watu wengi ni kwamba baada ya kuona mambo kama haya yamefanyika na hasa ndani ya mashehe, vijana wanakurupuka. Usikurupuke, wewe una mke mmoja, lakini vitabu vya tatu ya pili, angalia njia ulizopita katika kufikia mke wa kwanza, hivyo hivyo ufikie mke wa pili. Ujiangalie hali yako wewe, je, kwa mujibu wa hali yako uliyokuwa nayo uko katika upande gani? Je, wewe utakuwa katika wale ambao fa in khiftum an la ta'dilu fawahida, kwamba ikiwa utaogopa kutosimamia uadilifu wa kugawa masiku sawa sawa, kwa kumhudumia mke, kumpa makazi na kumpa chakula, basi fawahida, ama una uwezo zaidi ya hapo uanze kwamba uingie katika mathna. Walio katika kuingia ndani ya mathna ni swala ilivyo kama katika kuingia katika ndoa ya kwanza, isiwe ni masala ya mashindano. Hali ya kuwa wewe hali yako uwezi ukashindana. Haya nimeyatanguliza. Kwa nini nimeyatanguliza hivi? Nimeyatanguliza sababu, na wanaweza wakatoka hapa mzazi wangu anamuona shehe kashikwa mzio. Hapa hapa kisarafu sarafu tu. Hapa ni kisarafu, lazima nipige basi na bwana anapata shehe. Hapana. Haiko hivyo. Wala utaratibu wa kimana hali hauko hivyo. Shehe kama shehe, hafidhahullahu ta'ala, ameoa muda mrefu sana mke wa kwanza. Yakaenda aliyokwenda miaka mingi kaenda mpaka leo amekwenda katika mke wa pili. Ina maana baada ya kuangalia ile misukumo na zile sababu na ule uwezo upo, akawa ameingia katika masuala haya. Kwa hiyo na wewe kijana vile vile, kama ulivyoingia katika ndoa ya kwanza, uliangalia ukapanga hili na lile, kisha ukamtegemea Allah tabarak wa taala kutokaingia, na wewe hivyo hivyo uingie kwa utaratibu huo. Ila mwanzo. La pili ambayo nilifanya kwa la mwisho ni kwamba familia mbili zimeungana hapa. Shetu wetu, familia ya mzee Mafuta Allah yarhamu, na vile vile familia ya kaka hapa imeungana, kwamba tayari tushaingia katika udugu. Udugu huu ni udugu wa musahara, udugu wa ukwe, ambapo ni katika udugu ambao unakuja kuimarisha udugu ule ambao umeamrishwa na Allah tabarak wa taala, innamal mu'minuna ikhwa, kwamba hakika waumini ni ndugu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaimarisha udugu huu wa imani, jambo hili, na maana watu wanapokuwa na imani, na wakati katika imani iliyokuwa sawa sawa, kisha baada ya kuwa katika imani ya sawa sawa, kuna baadhi ya mambo vile kuchagiza na kukopoteza kuingia katika mambo ya kuimarisha udugu huu, miongoni mwao ni huu sana. Sasa basi, familia hizi mbili, kwanza Sheikh wetu Sheikh Kasim ana familia yake, ana ndugu zake, ana maati zake, ana wajomba zake na wadogo zake. Na hivyo hivyo familia ya binti ambayo imewakilishwa na kaka hapa, na hivyo hivyo kama ilivyo upande wa pili. Sasa inashirikana kwamba baada ya kuingia katika hali hii, inatakiwa muamala uliokuwa mwema zaidi ili kuimarisha udugu hili. Katika pointi hii, tukirejea nyuma katika maisha ya masahaba radhiallahu ta'ala anhu, tumwangalie Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yeye ni ndugu Kiswahili, ndugu na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, ibn ammi, mtoto wa mkubwa. Yani mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mtoto wa mdogo, na Ali ibn Abi Talib ni mtoto wa mkubwa mzee Abu Talib. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama alilelewa kwa Abu Talib na akalindwa kwa hali zote, kwa hali na mali, tangu kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume. Baada ya kukua bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuingia katika ndoa, bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam naye akamchukua Ali ibn Abi Talib, akawa anamlea nyumbani kwake. Aljazaa min jinsi al-amal, alipokuwa akimlea nyumbani kwake, baka alikaja bi'tha, na akawa mwanzo awwal man aslama min nasibyan Ali ibn Abi Talib, kama vile anasema al-Mu'allim. Baada ya kuingia katika hili, lakini si hivyo tu, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuozesha binti yake Fatima radhiallahu anha. Ina maana hawa kwa maisha yao ni ibn ammi, ni mtu na ndugu yake, lakini likapotea likaingia lingine la kuwa ni ibn ammi, wala kuwa ni ukwe, likaingia swala la musahara, ameoa binti wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika riwaya ya Sahihain, Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu anasema, kuntu rajulan madha, kwamba mimi nilikuwa ni mtu ambaye natoka sana na manaute katika sitasini, yani madhini. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama lima kana tunatihi minni, kwamba mimi nikaona haya kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama limadha limakani tunatihi minni, kwa ile nafasi aliyokuwa nayo binti yake kwangu mimi. Binti yake ni mke wangu, yeye ni mkwe wangu. Angalia, walikuwa na udugu ambao wamelelewa nyumba moja, lakini kwa hii nafasi ya udugu ya ukwe Ali ibn Abi Talib, jambo la kisheria kabisa, anasema fastahiyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikaona haya kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo lenyewe anataka kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo ta'allaq bil furuj, linata'allaq na tupu. Sasa utaenda vipi kumuuliza mkweo? Angalia maisha ya salaf, angalia adabu salaf, jinsi walivyokuwa. Anaona huyu ndugu, huyu ni kaka yake, si kaka yake basi, bali alielewa, walielewa nyumba moja kwa mzee Abu Talib, kisha naye akarejewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana ukaribu aliyajuu mno, Ali ibn Abi Talib maarufu. Lakini anasema fastahiyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ile nafasi ya binti yake, ya binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa Ali ibn Abi Talib. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, nikamtuma Miqdad ibn al-Aswad, aje akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, akatoa ufafanuzi hukumu za madhii, na ikawa ni jambo ambalo umma ila atakuma sana. Maalushari nasema mshika hii sehemu aliposema kwamba stahiyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limadhanatihi minni, anaona haya jambo la kitoko, lakini anaona haya kwenda kumuuliza mkwewe kwa vile ilivyokuwa, kwamba jambo lenyewe la taala kwenye sehemu mbaya ambazo ni aibu kuzungumza maneno haya. Ina maana hii ni faida kwamba masalafu walikuwa wanaheshimu wakwe zao, masalafu walikuwa wanaheshimu wakwe zao. Wewe umekuja kwetu kifasi, umekuja kwetu, umekuozesha, ina maana inakupasa kwamba uende kwa mujibu wa mwenendo wa salafi sahihi katika swala hili, kama unavyokwenda katika masuala mengine. Si Sheikh Kasim tu fahamu Allah Taala, bali mimi na wewe na kila ambaye anaisikia maneno haya, sio kusema mama e bwana, mimi ndio nishachukua bwana hapa kimpango wangu, hiyo kisha sasa hakuna kimpango wako, ili kitu kimpango wako kipiga katika maana hadi salafi hakuna. Kwamba wale watu ambao tumeoa kwao inatakiwa tuwaheshimu. Angalia watu bora kuliko sisi sahaba, anamheshimu Mtume si kwa lingine, kwa ile ukwe ambao uliokuwepo baina yao. Ina maana wa mama aluka neno inakuwaje kwa sisi, na sisi ndio zaidi la kuheshimu wakwe zetu. Ina maana sisi hapa tumeoa nyumba fulani, kuheshimu wale ambao wazaa chema, hivyo hivyo na wao wazaa chema wale watuheshimu sisi ambao tumekuja kuweka sisi la katika nyumba yao, kama vile bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufiwa Uthmani radiyallahu ta'ala anhu, alipofiwa na mkewe wa pili ambaye alikuwa ni Umm Kulthum, bwana Mtume salama akasema, ningekuwa na mtoto mwingine ningemwozesha Uthman. Kwa sababu gani? Uthman amekuja kuweka sutra katika nyumba yetu, hii ni heshima. Na sehemu mbalimbali zimethibiti katika sunna kwamba Mtume salama akimfanyia muamala hasa kwa Uthman radiyallahu anhu, nini ni ukwe. Kwa maana hii, ina maana baada ya kujadili jambo hili, inatupasa tuheshimu mkwe. Na maana wewe unapoheshimu mkweo, maana yake kwamba wewe unamheshimu mzazi wako. Kitendo kwamba wewe unaonekana una heshima kuheshimu mkweo, ni alama tosha kwamba wewe unamheshimu wazazi wako wawili. Kisha ukawaheshimu wakwezo, maana yake kwamba wewe utawaheshimu Waislamu wenzio. Ukiwaheshimu Waislamu wenzio, maana yake wewe utawaheshimu binadamu wenzio. Ukiwaheshimu binadamu wenzio, maana yake utaishi maisha yale ambayo unaishi, maisha yale ambayo aliyokuelekeza na kufundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na muamala wako unakuwa ni muamala tayyiba, kwamba ni muamala uliokuwa mzuri. Kwa shabab hata nukta hii ikiwa nasaha na ukumbusho kwa shaka wetu, na vile vile nasaha kwetu sote katika nukta hii ya kwamba kuheshimu. Angalia sisi sote tumekaa pembeni, angalia shemeji amekuja kwa sadada yake, amekuja kwa heshima na taadhima, na sio hivyo tu, amebeba watu nyuma yake wamekuja kulifikisha hili. Hivyo hivyo angalia alakhir Sheikh Kasim naye ni mmoja wa watu amebeba watu nyuma yake ambao sisi tumekuja hapa kutoka tulipotoka. Ina maana haya ni nini? Ni ile kuheshimiana. Heshima hii inatakiwa iendelee idumu. Na sisi tarajii baada ya kusikia maneno kama haya kuona vijana wetu wanasema kwamba mtu mkwewe anamvujia adabu. Eh, kwa kweli hii itakuwa ni utovu wa adabu, mtu amejivujia mwenyewe na kwenda kinyume na muamala waliokuwa nao sala kuna sala. Kisha niseme kwamba mlango huo ni mlango mrefu sana. Lakini huwa tunadondoa baadhi ya maeneo kwa ajili ya kukumbushana kwa ufupi. Kwamba hapa kabla ukaachinje kukumbusha kwamba la mwanzo swala lazima la masala ya matna jambo la sheria, lakini yule ambaye anataka kuingia katika jambo hili la matna au thulatha basi lazima aangalie kama vile alivyoingia katika ndoa ya kwanza. Na jambo la pili ambalo nilikumbusha ni swala lazima la kuwaheshimu wakwe, kuheshimu ukwe. Ina maana wale walioolewa binti yao kwao waheshimu wale walioa, na wale vile vile waliowakuna waheshimu wale ambao wameenda kuoa kwao. Kwa hiyo haya ni mawili ambayo Allah tabarak wa taala amenifikisha usikia leo kuweza kukumbushana, na naona nisimamie hapa ili kupisha ratiba, ratiba iungana ratiba ambayo imetangazwa kwa sisi. Lakini kabla hapo, naomba mfuko umekuja na zawadi, umemletea ndugu yangu shehe wetu Sheikh Kasim, umemletea zawadi ya vitabu hivi. Ni vitabu nimepata zawadi kutoka kwa Sheikh Abdulilah Madina, pia kwa Sheikh Rabii na Hadi Al-Majlis Hafidhahullahu Ta'ala. Kupata zawadi hizi kwa msimu wa Haji, walio kuwa nimealikwa kuja katika shughuli hii, nikasema nakwenda na mkubwa nipate kumpa zawadi ndugu yangu katika jambo lake hili ambalo hakuna lingine isipokuwa ni mambo ya kielimu. Ni sala mbili hizi, moja itakuwa ni ya kwake na moja itakuwa ya maktaba ya markazi ya Ibn Taymiyyah iliyoko Bombwe.